فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقستيال كسو دوادا برنامج كالوحة عاونا قضبادااتكم مقليسان وحاكم دا شريف حسن شيخ آدن أو لغهور استاغي سعدال وكتاقي لها مقرد بيدبو إحرون تقبل كباي ياردي نقاد الليد والد ديدي هيولا ديدي هيولا ديدي سيد الله لها كل مركز دان بدا ياردي وحي تريد اللحسة على جوغا انتا كبدا لأنك عانو والد ديدي هرونتي فالكاس فالان آدي هذا وحنا هواي شير جرائد او قبطي شريف حسن او كغهد ليوه دمع عيسى فشلمي اياد كو نغيس دونتان برنامشك انك بدن شنبقل او قويس او راشين لوغو قيبيي قيبك كميدا قبل كشبه الله حوس انيك درينكيك اد اي اد بو مانت الو عاني هاي ننكو لاضي او جيل الجوغان اها مانت درينكيك اد بو عاني درينك داد كراشين كالسيي ايا ميلها لوغو قيبيي اياد كو مقلي دونتان برنامشك kulan dowr sharci ah ay barbar socotay oo dhaxmaray wilaayada islaamiga ah ee bako iyo mid ka mid ah beelaha daga wilaayadaasi gaalanta dadba arbiyeysatay reed yahay sulunta adinkii la dhaalay alle u dow iyo eedan la re kan usuga ka dilahay geeka ka kala ma dilahay waxaan caawo idin soo gudbin doonaa khudbadii laga jeediyay kulankaasi insha Allah gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen oo raashin ka qaybiyay qayb ka mid ah gobolka shabeelaha dhexe qofkii waxa la sii raba bariisa iyo raba bura ee raba sokora iyo sidii la sii raadbay marka waxaan leenahay dad Allah kor u dhigo Allahna barakee hadii islaamka dhanka war Allah ka dhigo dadka raashinka la siiyay oo idaacada al-Furqaan la hadlay ayaa dhageysan doontaan qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ku hayna barnaamijka wa marka iyo dhuux فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين نمو إسنين أفرطة بيشة شعبان سندكون أفر بقول أفرطاني سدحدة هجريغة وافق سنر لحدة بيشة سدحات سندة لبضاكون إيا لبي لباتنك كسو دوادة برنامشك أوفا فاسن شريف حسن شيق آدن أيا مانتا لغور إستاغي إن او آدو مغاردة بيدبوه إحرون تقبل كباي إستاغي إلا لديسة أيا لغو هكيي قدها قرونك ديارة دها إما غاردة مقدشو waxa uu doonayay in uu ka qayb galo doorashada ka socota magaalada Baydhabo Sharif Hassan Sheikh Aden ayaa shir jiraa'id qabtay waxana uu kaga hadlay dhammaan ciise fashilmay isagoo ay dusha kaga tuuray hoggaanka maamulka Koonfur Galbe shaleena baxnaa rabnaa anaga shale waanan hor istaagay waxana yiri lix saacadii la gaaro airport-ka lagu madegi karo markii uu askar runsanay laakiin hadda waxa hadda dhacay hadaan fiirino waxa uu aad nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda waxa oo rasmi ah ma aheyn waxa ku talagal loo sameeyay ahayd sababtoo ah dadka aan la hadlay oo maamulka oo airport-ka waa la hadlay waxaan ku yiri baratanooda aan ahay diyaaradda waa ii kireysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oo si uu adiga tixgelinaha lagu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysay diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameeynaayo runtii laakiin maysan dhicin la ma sameeynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airport-ka galnay saacadaasan ka soo baxnay anaga diyaaradda qaad leed waa la diiday waxaana diiday hebla diiday hebla diiday sidii loo lahaa kulli markii dambe diyaaradda waxay tiriday lix saac la joogaa inta ka badan nanka aan wala diiday runtii falkaas faalan aad iyo aad ugu xunahay waaye waxa anaga naqabtana ma aheyn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa loog yahay aniga dadkii uu dadka dhistay maamulka reer Koonfur Galbeed dhisteen laakiin dadkii shaqada ku jiray oo soo shaqeeyay oo shaqadaas wax ka hoggaaminayaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaan airport-kaas aniga ninkii loo diiday lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxaan raadinayaa in wax waaye waxa hadda beeshiida ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha meesha ka socdo ay yihiin wax la la yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahay doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasruufayo inuusan qalinkiisa qabanayn aniga waan aaminsanahay laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax ka sii daro nagu sameeyay anaga oday dhaqan ah leenahay waa la ogyahay Cabdiaziz aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne Cabdiaziz dhowr jeer aan saragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyo anaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan rewsaaraha fadhiyo midowga mashruuxinta fadhiyaan Cabdiaziz wuxuu yiri Sharif Xasan oo odayaasha dhaqanka oo meesha adajisay degayeen mushaarka uu qortay uu qoriyeen Sharif Sheikh Shaahir Sharif Muhiuddin ma aniga inaan kire u maleeyne hadaan in kireyna waxaan ku yiri aydo lwada maqlaayo madaxdana ay fadhido hadaan in kireyna ma cadeys atiraayda Sharif Muhiuddin ah beeshaan u horjoogo oo ah ay asaana horjoogno waana la ogyahay horta waxaan u maleeyne inuu sameeyo hada odaygaygu in kire aniga deeyaradu ii diido ma tagi karto leeyahay wahagaka ida adal furqan ayad wali la socotaan barnaamij kuna waa dhuuxa iminka ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan fadiilatu sheekh nur macalin abdirahman ayaa noo soo jeedin doona ay dhageysaan خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وطال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ودرسي أن يأسقنا كمدها دروس تحنها حيد قرأ القرآن كذا وعي روح قرآن كيكون لغل sunaduna kama harto idan aan yar dhuuxda ku dhaqanta laga rabaa ayada marka waxa ku jirtaa suya yohana suulo min ma fil ard suratu al baqara dadu ay uraale dadko dhana u dhawaaqa ale ahlu iiman kaliya ma waxa wuxuu faraxayeen waa dadku dhamaan ay u baahan yihiin ayna ogeyn inay u baahan yihiin haddii waxaan diinta u baahan laakin diinta ma wada rumaysnay ya yohana suulo kullu min ma fil ard dulka dhaxaysa wuxuu ahaade ka qora حقي سوح كعونا مما كي حقي وح كعونا وفي الأرض الرجل الحيزة كسوغن حلالا حلال كعونا مد حيرات دي لغا قادة وإذين فرانتين السماشين كعونا وحان حلال هين وان بأسل كود حرام عسي ميتدي بختي يوكالي إيا وح أسل كود حلال هين لكن داد هيرق لغا سويل وغسب إيا دعا كواسا كعوننا إيا وح حلال كعونا الله مركو أمر كابحيي أيا وح وليه هاي ولا تتبعوا الرعانة خطوات الشيطان الشيطان كتلابوه سهرعانة تلابوه إنكي سهرعانة حال إنه لكم عدو مبين عدو عدو ونمذي سعد هايوان وحاسة أو إذن كحرمة مركزوا لها كان وحالة بحيرة ليلة كذا وكاسة وحا معنه لعون ما وكاس بسورة الأنعام الله أغاها الله أي دايين هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاوي السيقة عدبها خاعدي سلقات حلاه marka kulo mimma fil ardi halalan tayiban halal ay wuliba tayiba wala tattabi'u khudwaati shaydani innahu lakum aduwwun mubin adaw adawun madhi su'ati adahay way adawgaas marka raacina marka su'aal la wuxuu leeyahay inma amurukum haddat raacdan fara'un bisuhuman idhan fara wal fahsha'i fal huma idhan fara wa an taqulu ala allahi alla kurgisi anad ku tiraahdan way idhan fara ma la ta'lamuna wa hadan ogeyn فالحوم ودواي الله وحو فرفيري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحو ربنا فيري وينهى عن الفحشاء والمنكر شيدان وحو فرفيري ما هو فره وحو فرأياه إنما أمركم إنما واي وحكى لإذن فري ما يبسوي حمان ورمو إذن فرق شرك إيا كفر إيا حمان ورنواي إيا والفحشاء فالحمر إيا وأن تقولوا على الله إلا كرقي جئنا تكتل هذا ما لا تعلمون وحدا أغينينا ودينة إسلام كانت بينك الشيخ حلال وحي الله يري سبحانه وتعالى وجدده كتابك السنه او قيح النبي صلى الله عليه وسلم وجدده الله وجدده الله ليه اساءك الله نبي صلى الله عليه وسلم عد كل اقمله ونبي صلى الله عليه وسلم الله وحي به دينه جراح الله النبي صلى الله عليه وسلم ودرت انه ددك سو غارسي انت سو خا سو ادو هدا تلا ايتان الله ساس او جيدا ايدو الله سبحانه وتعالى ونكون انسان سان او جيدا nabi goono ku dhinsaasan oo jeeda waa alqawlu ala allah bila ilm hadii adan wax dalil ah haysano istinbaat ah u hooseeye qiyaaskii saxiixa iyo adoo ahlu ah marka qiyaas laakiin man ka dhahayo kale waxa laga wada waqti Soomaa xabilay dastuurka qolada ku hisa laga wada waa edeb darro isma diidana diinta iyo dastuur waa edeb darro waa kuwa mujrimiin waa dadka raba inay dhumiyaan waa kuwa dhaabiri marka naarta laga yeeyo ma adalla illa mujrimoon fama la la min shafi'in waa kuwa ilaahi iyo iblis waa simayeen dhaa idnu sawiikum rabbil alamin aslamtasi alla simayaan iyo kuwa la haya saxaabada iyo kuwan ku hada barabanka Soomaali waa salaamid oo wada hadaba maratay waa sharci dejin in lillahi inna ilayhi raji'un wa dulmi iyo dandansi aan geel loogu soo gamba way sidaas marka waxa la rabaa inaad fahanto shaydaanku wuxuu ku faraa inay yihiin innama amrukum bisu'i wal fahsha'i an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kiba gabadhu waxa way allah wuxuu faraa marka uu horeysa tawxiidkiisa in alla kaliya adoon loo noqdo ibliisna wuxuu faraa waxan alla ahayn in cabada marida in adoon loo noqdo ولذلك قال وحول الرسول سبحان الله وحال الله صوت الرسول كسوى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جاهلية إسلام كسور جيدة حيكب الله بتاه وحان الله إن لعبدوا قول أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون مركة إني سوي ماذا ولقد مريع كرتو من قال حدب واسميه غفكير أنا كذب على الله الله قبا شاب وانا أرين أدوحن ما انتنا ضد بنا لدقوها إياه ساوح على الله ساسا شيخ بلير ساسا أذر إسكايل ألشا أذينك واحد جعشي وحي وافقه حدا بحقي سأجي لما هنا رنت وأكتين راق بادن وإيقوه إن يهوين بادن وإيقوه إن حرنت لكن مرابان رنت قرار كيدي بانت إيو حقاد يرته دلالك هو لسو عطي خدق مايان لكن بالو بلقات ماله كجوغة بدبادة ربتين دوني آخره waxa lagu badbaadayna waa inaad Allah iyo Rasuulkiisa adeecdo waxaad ku adeeci kartaa waa inaad kitaabka surada iyo barato ku amal fasho ee aad inaad u fahanto u fuliso isku dayo si Nabi Muhammad (NNKH) (sallallahu calayhi wasallam) iyo saxaabtiisa radhiyallahu anhum ay u fahmeen u fuliyeen ayaga la isku huba ayaa diinta Islaamka u hagar baxay ayaga adduunka wixii joogay oo urur sheydaana hadaba sankooda caana kalesay anaga oo kala maahayn anagu marka diintiyan iyo ka tagnaan waxaan dimuqraadiyan doonayna asan dollar ku raasiina ayaguna xoolahoodii ka tagan fuqaraa muhaajiriina ladina ukhriyo min diyaari amwaalihim sidoo kale to ansaaro soo dhaweeyeen ayaguna xoolahoodii ay dadkii u yimid walaalahooda ay ku marti qaadeen waladina tawa u daara wal iiman min qablihim yuhibuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi suduurihim haajatan mimma utu wa yuthuruna ala anfusihim marka الله سبحانه وتعالى ونراح الله أن لقسن أنت جانس كجيره استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ربك أجيب أنت أن أيسا أون إيمان مال علم أيسا نصر حق على لك عليه وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما له بغضنا مال وح وح دي ذكرنا ماله والله سبحانه وتعالى أعلم محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهجاك سدح بقول او قويس ايا راشين لوغو خيبيي دغمدا كورتواري اي شبيلا هوس تولدا بولا وربا او هوستغتا دغمدا كورتواري يانا وخا راشين لوغو سيي 211 قويس sidoo kale tuulada dhaayanay oo iyana hoostagta degmada Kurtuwari waxa raashin lagu qaybiyay 22 qoys tuulooyinkan waxa raashinka ka qaybiyay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujahideen waana kuwan dadka raashinka la siiyay magacayga Cabdullaahi Kaaraan Cabdullaahi waxaad ku soo dhawaataa idaacad Islaamiga Al Furqaan maanta meesha aan joogno waa xaqi horta ha meesha aan joogno waa Kurtuwari maxaa ka jira marka waxaa ka jira raashin aan la bixinaa laba qof waxaa la sii saddex loor iyo laba saddex le oo saliid aduun ah la sii haye marka qofkii waxa ku soo aaday qofkii waxa ku soo aada 12 kilo oo bariis iyo bar 12 kilo oo sokor iyo bar 12 kilo oo bur ah marka intaas aa kuugu soo aaday adiga marka qaabkii horta marka hore lagu qoray ma adiga is qoray ma adoo lagu qoray lagu yeeray sidee horta ay ku dhacdeen lagu qoray markii hore lagu qoray neef anigu ima soo fuma aragtay yani oo xogaa isku xogsataan ahay marka abaarihiina waa iska bateen oo dadku u tabar yiraan anigu ahay waan li ogyahay saasa liigu qoray magacayga maxamed abdu xuseen meeshaan waxaa ka jira gargaar aad u badan waxa weeyaan ninkiiba uu hadda maanta anfacay qalbigiisa aad iyo aad u anfacay ayaa yaala meeshaan ay mujaahidiinta ay bixiyeen oo ah bariis oo ah sokor oo ah bur iyo saliid marka ka waran dareenkaada aniga dareenkayga aad iyo aad buu maanta ila wacan yahay nin kulaaday oo jiilal joogan ahaa maanta dareenkayga aad buu u wacan yahay insha allah magacaygu cabdiwahaab maxamed nuur waaye insha allah waa maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay inkastoo mujaahidiinta maanta dadaal weyn ay bixiyeen oo aad u wanaagsan ayna maanta lagu diirsaday maanta waxbixintooda iyo maanta nafaqada weyn maanta meesha ay taalo adiga maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey 12 kilo sonkor iyo bar dhammaan 12 kilo iyo bar miya haa iyo bar muciida gaabow walaal xumar anaga waxaan joognaa hadda joogaan kurtawaari aan joognaa adiga marka ma dad degmada gudaheeda ka soo baxay miya tahay mise tuulooyinka ka timid ceel morosaan ka imaaday waxaa lagu siiyey adiga mase weli waaye maya waa liisi waxaa liisi aniga 12 kilo oo bar haa bar la jaraa 2 kilo iyo sonkor iyo bar haddana iyo bariid oo iyana 12 iyo bar ah iyo aksi dakhla alisi ka waran marka dareenkaada alxamdulillah dib ma qabo khayr waaye aya marin shee abdi dirshe dadku wax loo qiimaa ku jirtaa maxaa ku soo gaaray marka raashin waxa ay soo gaaray 12 iyo 2 macaan saliid ah magaynuunay aadan yaro waaye adiga marka beerley ma aadahay mise dadka xoolaha ay ka dhamaadeen maya beerley waaye waa awaarsadan beerahi awaaran joogna bilaana joogta jirta waxa yeelaysa walaalyahan waa nasiyeen 12 kilo ibar aa lagu qaada qof waloob i hal aag qabij isa kuulo wali dhe bural isi bariid isi sokor isi iyo lama aag sariir isi alxamdulillaah geeg neemays baahnaay neemaysidi baahnaay geeg dhargi alxamdulillaah maxaad u baaqaysaa gurmadka abaaraha ee xarakada shaawal mujaahidiin wa umbaahade ma mujaahidiin intee aaran ilaahay oo si umbaahade mujaahidiinteed gurisi magacayga abdiyo way adaan maxaa jooga anaga dhaayinay aashunki waa qaati kantaal gilleeye tumila makiila sokore saddex la saliide iyo gacantay la insaari aqoomale aha aadiyo ama dheera dhimati iyal gaajoysno dhibaatoysan agwadadi sidii aan macna aan iyo anayna ma waxyaanan haashun aan oo iidan aan wadadi kullum dabaatadi uu nahaayti magal ibalaan dhaxdiyo si uu dareerane majaahintu walaanyogaan ee horti oo dhararani ilaahay adduunyada aakharanka gargaara gacantiyo kor allah ka dhuku magaage faadam kalmo haye xagee degantahay daara daara degantay miya ha haye maxaa ka jira meesha hadda aan joogno haye buruur ma marka maxaa ka soo doontay hunguru doonta ha marka wax ma lagu sii dadka wax loo qiimaa ku jirtaa ha haye wax ma lagu sii walaal sii haye maxay yihiin wax lagu sii galay miya madigara maxay yihiin walaas ay ma ogaan alaale ay dhanka kale jamciyadda samafalka al-ihsaan al-khayriya waxa ay raashin ka qaybisay gobolka shabeelaha dhexe raashinkaasi ayaa la siiyay qoysas masaakiin ah oo abaaruhu ay saameeyeen 70 qoys oo dadkaasi ka mid ah waxa raashinka lagu siiyay degmada rumir god ee shabeelaha dhexe magacaygu waa maxamed maxamed xasan jooga degmada rumir god maanta rumir god raashin aan lagu siiyay ay nagu fiirsay jamciyadda al-ihsaan al-khayriya waa bur bariis sokor saliid kusaas allah khayr aan leenahay ilaahay khayr ka badan allah ugu bedelaan leenahay waxaaye gaalo oo ninkayna ku doonaysa macaalada ugu jirtee dad muslimiin oo muslimiin kala tabarucaayo khayr allah siyaan leenahay ugu helaya aniga waa maxamed foble waa siwaa degmada rumigood waxaa noogu keentay raashin al-ihsaan aan khayriye aan loo keentay ruba dura suga sankara suga dagiida ibnaxna sadiida kara allah u dhigaan leenahay dadki kabaalaysanay camad abaasiyaa kara allah u dhigo daanadana allah jebsho iyadana kay adan allaha siiyo ilaahay aday raga sugaahay ilaahay yaa ku mahadinay uguse keentay magacayga waxa waaye cali maxamed nuuxow degan degmada rumigood waxaa maanta noogu imaaday hay-adda al-ihsaan al-khayriya هيدا مانتو وحين لو كان ربع بس كده وحالة في ربع بريسة في ربع برة في ربع سكرة يسد على سيد عبيه مركا وحالينا هيدا الله كرده الله نبرك هود الإسلام كده انتمر على الله كده وان كبورينا هنا يسيوه دادان كده انتا سيكب يسيسيم والله فو تبكى بحسن بجنها بمزور بجنوات داد آدي آدو طبالسن او اسكبيرا ما دام اي روحة اجران تكالا انت بدن واصل وابن يريهين مركا هيدا يدنا سلام جاو حنك عصرين هذا سيل الله كده الخير. وسبب يا جا حسن سبحان الله وحسن على خير خير خيرية كان يعني ما كان شيء هاف خضع برة هي خضع سكرة هي خضع برة وحلا جرى سك على سريرة ما كان كاسين أو شاب يغري وأنا ما أتمنى ما تقول هذا كر الله بدعاء لنا ما يوافي عنا وافي عنا الحمد لله وافي عنا وانا نران صادي الهي الهي oo ay saameysay abaaraha iyana waxa ay raashinka ku qaateen tuulada Ceelbacad oo hoos tagta degmada Runeergood ee Shabeelaha Dhexe taqaan waxaan ari aadka meeshaan iyo waraaba deegaanka qalbaan imireeyna aan siyeen aqo aqrinci aqo qora taa arbaayriyad aan siin marke waxaan ku maatayeen para waxaan ku maatayeen laakiin ciidan qor la qadiga iyo kaynaba taaladana la hadlaysan leena yaa amir xuseen yaa qowaneeyda waan jooga Ceelbacad waan ku dhawayso waxay ma siyaan waa ku maqsanahay dad iska waayeel ah noor hadda wax saameeyay laakiin waxaan yeesanaynaa wada wajiga uu fuu ee waxaan ku wajiga ku fii oo nabaad gartay maalaan uga celayna ilaahayna qor hawl dhigan laanahay aan qofaan qadari inaan ku fii waa ognahay qor la u dhigo waxaan ku dhigaa Allaah jabsho saafan ku maqsanahay waan ugu mahadcelinay Abdullah Ahmed Mahmud deegaanka xaalad abaar xuma dhacday ilaahay wahad biis walaalaha ayaa noo soo gurmaday waana alxamdulillaahiye waxaan loo kala raashimaan loo keenay waana ku mahadsanayeen hay'adda al-ihsaan al-ghayri marka waa ku mahadsantahay waxaan leeyahay jaalada allah jeeniyo muslimkana allah qawiyo waana ku mahadsantihiin waana loo soo gurmaday ilaahay ina khayr khayr ha idin siiyo waxyaalaha ayna siisay waxa waaye haaf mura iyo haaf sokora iyo haaf bariisa sidaxla cadiya marka saas waayo waana lagu mahadsan yahay waa ku mahadsan tahay ilaahay khayr ha siiyo ilaahayna ha guureeyo ilaahayna hadda allayna khayr ha siiyo gaal allah naga reeban leena magacayga guure furaara asax maanta waxaana lagu siiyay haaf mura haaf sokora haaf bariisa sidaxla cadiya iyada adduunka uu maayo al-Khan al-Khayri marka waa ku maaseen waa haysanaa gacantay noogu jiraan waa ku maaseen adduunka uu maayo muslimaanta kor Allah ka dhigo Allah galna ila difsaalana deegaanka Albaad saxuurtooro galad baa ma sha Allah waa marka waa naxmeysanahay korka waa haysanaa qof kalba wixii riyo maaraka heshiiska ee xaalad lahayd ay gacantay midiga uu jiraa marka waa ku maaseen waa hadaan adan ku maayaa dhibaato iyo heerishir iyo maraka kama jiraan waa maaysan qeyr Allah siyaan leena waa ugu duulay waa haashe wadashan duulay soo leeyay waan jooga dowlad Ceelbacad oo hoosta degmada Runeergood maanta waa inoo keenay raashin ka kooban haafura haaf bariisha haaf sokora aksiide waan ku mahadsanayeen abaarayaal kaloo baanugu iska jiraan oo sanad dalo arma jiro sidayna kale waa isna nolosheena kale waa iska fiicanahay abaar baan ugu qabsatay gacantooda kor cadawgana oo ku hoogsadaana ay ku leenahay laga aqoon karo saaxiib maare tahanu tuulada Ceelbacad oo hoosta degmada Runeergood haaf bariisa haaf buura haaf sokora jaalad shariida deeya boqolkiiba sagaashan taasay ku waa mahadsan urin meeshana abaar baana furatay ilaahayaasa naga riidi karo walaalahuna waa nugu garasiino nugama herin meelaas kulan ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa waxa uu dhexmaray wilaayada Bakool iyo beesha Boqol Hore ee degta wilaayada Bakool wax garad culimo u diin ganacsato iyo qaybaha bulshada ee beesha ayaa ka qayb galay kulanka waa kuwan qaar kamid ah wax garatay kulanka ka qayb galay oo ka warbixiyay waxyaabaha ay ku qaateen dowladda. Alxamdulillaah Ilaahay ka mahadsan oo intii kulmi dowladu sharafta badan thumma ka mahadsan xarakada mujaahidiin al shabaab niifadeedii mas'uuliyiintii madaxdii niifadeedii alxamdulillaah Ilaahay ka mahadsan thumma iyo mahadsan dowladu mayba eed iyo eed muhiim in ka haytay faa'iido badan ku helnay dowladu oo nin fronti 2017 1448 fronti maalinta ilaade nin dhamaati 1448 dhamaati alxamdulillaah faa'iido in badan oo aan koobo korno waana mid taariikh korno iyo meel ku helnay kitaabo fara badan maadooyin fara badan inta ku helnay ilaahay mahadis alxamdulillaah mayba awalan inta ku helnay tasxiixul quraanul kariim oo bi tajwiid ay ku helnay maadada koowaad tan lamaad tafsiir quraanul kariim aan inta ku helnay oo ku faa'iideysanay tan saddexaad kitaab leeraw adduruusul muhiima caamatul umma leeraw ku faa'iideysanay alxamdulillaah ermay kale ku faa'iideysanay kitaab leeraw alwalaa walbaraa ay ku faa'iideysanay kitaabka shanad ku faa'iideysanay mayba waa khud aqeedatak ay ku faa'iideysanay kitaabkii liyaad un meel ku helnay ku faa'iideynay mayku mid ah qasiidatu lays alqariib oo lil imaamu زين العابدين قصيدة زيد هايتي وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب النهاية إن قصيدات هوري الحمد لله ما يكلك هالني كتاب لرو التوحيد يكو فايدني كتاب التوحيد ما يكلك فايدني بعد دور كشته محاضرين كلا قد سجنين أقرياي محاضرين كن كل يدنا هايتي مستقبل الإسلام هايتي تي كيك دين هايتي استقامة هايتي ومحاضر كيان هايتي سغنانت دين تلك سغناد تين كدنبو يتياد جهاد في سبيل الله اي فايدوينك اي قفل كتب ولي اقوب متشدو نينك فايد علم جزاهم الله خير الجزاء ميكلن انسقا لي مادوينك لجري شاشد وهمينك داودان وساما يحكمون قالض مرتدين تيه ولي وكدغ ما ينو دين اي كتاب كويل لدين نينك شاك ياس وانون ولي يقين انو اولا نين هاي سنة مالا نو هايتي عدين اي فول فولون ارقني ولي يوجيك نين هاينو ديون اللي ينو دولدك ان لين نين موجي تاسنا ميبا كهب كماسن حركة مجاهدين شباب ilaa subhanahu wa ta'ala ma baan ku tuugan in dawladda ilaahay qawiyo caalamka raayada meel kasta magaalooyinka in Soomaali ilaahay ninka tagin insha Allah rabbul alamin Allahu akbar ilaahay subhanahu wa ta'ala taas ku cusadaan may weeli un hada jiilka un ana may ka barbaarnay ka aranay la roognay diin oo gaala walwada to murtadiin wadato ilaa siyaad bari roogni shiicil kama ma loo dadka diin ilaahayna qabuuro li zaarido qabuuro li wareew la barkaysto roogni alxamdulillaah geek may ba teegna in walay muqraadka dhun cagtal mar la zuuli kitaabki ilaahay shaqay taas nimci ilaahayow wa wal un subhanahu wa ta'ala kama hadiinu oo mar una koobo korna maxamed ilaahay alxamdulillaah rabbil alamin hadii un taas ilaahay ninki dilna alxamdulillaah ilaahay kama hadiin un i wali si dhalin inta ku baad insha Allah un i wali dhalneen may ba rajeen in diinta islaamka noolaan waana difaacan Allahu akbar kelimada inta gaba gaba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ugaas maxamed nuur afayanka golaha dhaqanka islaamiga ah ee bakool ayaa isna hadlay maadaama dadku unana dhalay haayeen dad maarnay halgankaas diinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala fowga sabic samawaati ku badi xifdintiisa dadan kaalmay haayeen markii dadan dhamaada u kooyaan sharagan Ilaahay waana maamulaa tadbiiqiyaa yoona naftoon halaga ee manaha aan qaado hayaano bab oo hayaano onogadii balantii goob aan nagatay onogadii oo nagadeen ka kooyaan 24 san qaadiyashii inteeganyin marba hadii garab si wayna may nagadaas markaa waa sunnadii aboogan iyo abooshay suubiyan dad tariiba nagadaan meemalayno insha Allah wali balena insha Allah in geekas meel san hada aragaytan xaalad maro haytan tuksi wadan insha Allah oo annagana markaa dekuntii meemalayno managadaas hadii Ilaahay raal ka nagada hadalkali la qorxiyo le ku gudubay nagana Ilaahay asiin barakeeyo ka talana markaa runtii in Ilaahay dadka kitaab iyo halgama una garab siinaa insha Allah tan kala akhyaaray siraac la ka jira ama ligdin la ka jira geek bayna al-haq wal-baadil ya maaragnay in sheegadayaan ligligda mahay dadka sanan ta ka aragdeen dad 30 san wal habaraday professor la raw kolka dugsi hoose dhalay jeeyay sida qalsan ka jiraan dugsi sare galan 45 san ka jiraan jaamacadu 4 san ka jiraan tookal 8 san ama 2 san ka jiraan tookal 4 san ka jiraan adduunyada 30 san wal baraday walayo la baradeen anta la kooyay markaa walaayo baradayn may kuma tahaytay ilmaaninimada idaaqoodka iyo dimuqraadiyada ha baradayn oo gaalada lahayd may baa haayelay meeri weel wali ka jiro shifeewari lanka wali usla habariya shifee wal kalmka hadal oo helanka markaa waa ku dhabo walba min dhaman ومدى جاك ميل كدار دعية واسينيا أو معجزة كتيرنها لان لا إله إلا الله ولا والدلوه أنت دين جرال لي لان كوسو لا إله إلا الله ما يترتي ما أنت نبغى عليه الصلاة والسلام كهجر يهودي أو ما كهجر يهودي مدينة هجر يهودي الله كبر الله ويا ميل كروجة كون أفر بغل أفرتين سيد حسن الكروج wali bal lahayn lan ku sugaa kun 414 dhowr sano yana minka saudiyanka has ku kumaayeen diinkan wala ma tara wallahi marka bal nabiga kaleey salaatu wa salaam oo anti taariikhdan diintan hal mari khulafaa ar-raashidiinka ilaahay dhamaantay wada xanreysa wali haan maray wali ku dambay taabaciinta wala la haan maray hadda wala geek liin teeganyi halba ma hayna arayaan yoga meekin kan lan ku sugaa akhyaar geek halkaas atiigan saraac jira marka gaalan dadba arbiyeysatay reed yahay surunta adi kila dad ay u dow iyo idan la re kan u suga ka dilahay geeka ka kala ma ka dilahay bal aniga la argeeka marka wa min al musif geek may teeganan in la ar anna wali buu ha hukum al iska haysad hukum al iska haysad hukum al iska haysad ha hukum al iska haysad may ko daaqoon aan halgamo hay wali dimuqraadi in hirgeliyo faday waa kristan waay bible la re buugjay kitaabjay kaasa kan yaa koono xukunkan kitaabkan la ku bilaabo faata la ku bilaabo rabnaaska ee quraanka yaan halgamo xukunkaas hadii banaanka ku suurto ana lamada xukuumadda kama jiro banaanka suurmay aramay taada marka ugu dambeyntii kulanka waxa soo xiray waliga wilaayada Bakool Sheikh Ismaan Abu Abdirahmaan inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'd at-tahiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ummad nagaan awalan wa akhiran thumma may baang mahad nagaan lamadi qabiil reer dusow ee reer imid oo qowada tirsan baalweynta boqol hore oo dowrintan ka socotay muddo 10 maalmood inta ka sabrayeen dulqaadki iyo muujiyay ee dadaalka iyo juhdiga ee kalsoonida jazakumullahu khayran alana ilaahi subhanahu wa ta'ala siin ka abaal mariyo een runtii dowradku may wada degmada tiyaglow lama eelqoodi 400 hore ayaa daan dhamaad wanaag badan iyo faa'iido badanna Ilaahay ba ka mahadsan Ilaahay in ziyaadiya ya ku aragnay oo geelka may waa waaqiciga degmada Tiyaglo iyo eeriyada tuulooyinka wala ku jaro marka may waa wanaaga i xeera dadkii walaan wal bardaa walaan wal dad baraa iyo anaga jazaakumullaahu khayral jazaa Ilaahay yaan ka mahadnagaana runtii marka may waa tawfiiq Ilaahay dad waafajiye hayti may kale oo ka mahadnagaana xarakada shabaal mujaahidiin amirkan aan hore Abu Ubayda oo marka may waa arantun iyo agaasimay jazaakumullaahu khayran jazaa yalana walaal yar markuma ilay ku hadal fadhiyan lama qodob leh hoos saare lamadaas qodob aan tarkiisay umay kumada koow daacwada umadu aan ma qon walaal ha ka duuli aragaasan oo isan aad sheegasan maqali muqala diig mu fadaan sharaa man aan faas hasmayne wallahi billahi talaay dhaarme mayne akhyaari wal dhimag male al shabaab mal haysan shabaabnimo ma walaal iska dagaalay ma alga ID ilan ku nagadi ma walaal iska haysad ma ta muslim ee gaalaysaysadaan bible-ka iyo kitaab quraanka isaysadaan masaajidada ee kaniisada isaysadaan taas horta in loo ogaado lankas jeebji galad lankas jeebshi in galad maana ogaada bayna ayne u saaran lan marka may walaal iska haysada diinle wal galma diintaas marka may la raay gaalo wal kastani soo badi oo dareegni galfade ma dareen giliifad in soo badi oo maxamed allah ay la af lagaade ya madalka saas tamay wadi erinka gaalka la iskuratana oo maxamed walaa ay haa aa niminki al shafaa niminki al gaaydidi imeelayn laylaar nabiga sallallahu alayhi wasallam al gaaydida nabo ma ogda ya qof kasto la ilaaha illa muhammad rasuulullah yarow nabiga nabangi yalla han dari ila kaafatil khalq yalla han dari difaaci marka may waha waajiban oo saaran ma ayuu nu difaacna wal kas wal suubi sharaadi marka may waha un kasaani nabo muhammad ha gudeerin reeyun ku maaro ogda soo hun untii may laray abalagnaga sharaadi nabo muhammad un ha gudeerin samahayna tan hadoon haysano oo dadka maanaysha shacabkan ee oo lankaas adduunsa isku dhagade nabo maxamed allah aflagaade gaalka ay erinkay iibana walaas ma jartmana ya nabiga sallallahu alayhi wasallam ay balfaday markii iimaanka may kumada ya iimaanka may bakumada nabiga sallallahu alayhi wasallam ayakuun allah wa rasuulu eh ahabba ilayhi mimma siwaahuma ilahi iyo rasuuljii war kasta maanaysha may wali ha goori ilahi rasuuljii ku doorto lafadeed ilahi rasuuljii jeelad walaay gal hagaas ku dhigta ya walaalayaalo marka may wa iimaanka inuu adkeeyna iimaaniyadka inuu adkeeyna nabiga sallallahu alayhi wasallam erdijay uu difaan geek walaal iska haysto kumadata ee baytul maqdis oo nabiga sallallahu alayhi wasallam lan dheelmiyay muqaddasaadkii muslimiinta kumada ya may la reey israa'iil maana aasamada ngad aasamada yahuud way ma dheegana ya la aqoonsaday hoggaan marka caalamka wali kale marka may la raay oo daba dhilfi haayno oo gaamiidi arbeed haayeen yoon horan ka shabeeq maana horan taageera walaal iska haysta marka may waha diintan la iska haysta marka insha Allah taala fadhig halku ka hooy walaan kan naga uma yata jihad kalan ka hooy jihadka fardul ayn way qof kasto muslim ah la ilaha illallah araw ya jihadka fardul ayn ka bal culumadeena shaafiicida jihadku waxyaaba fardul ayn ka naga uma kumada wadamada muslimiinta hadii gaala qabsad jihad fardul ayn naga taakab kumada may kala kumada in dad mahabis ee muslimiin ee koox kumada mis qof baado gaala galanta ka dhigdo habsi gelid qodobka sidaad may buu aha nafir guud in dhiyo qof maana insha Allah amirka muuminiinta qolo meel degan weer ha bahaay hayal jihad usar maana ya sidida sheeb jihad fardul ayn ka naga shaafiicida aan ka dadag madahibta markii aad fiirid maana may leeyin hadii maana wadanka galo hata min shardi ayan fa in kaana baynana wa baynahum duuna masafatil qasr min haj sharaj ay fiiri maana fa in kaana baynana wa baynahum duuna masafatil qasr yajibu ala ahliha dafu hatta man la jihad alayhim min imra'atin wa sabiyyin wa madinin wa ma ila dhalik salay maana ulumad hatta hadii siyeetay dhowr kilometer nin kooyo masafatil qasr meeli salaadala ka gaabi jari gaala kooyt haduf janay wadan muslimin hawaararan marka may waha in la dagaalamo fardul ayn nagadaas intii aan galnaa bakor culimada karmay leeyin ha galo sharade markaas fardul ayn nagade walaalayaal markaa may lambaahanya jihadka usiga in lan kaho gaaladaas isku difaaco diintan oo na difaan geelka hadii markaa uu na dagaalamaan ama dagaalamaan yaa walma lahay hadii geelka mana jihad haq aan hayn ama haq nagade gaalihani duuli xudur waato 90 km in jirta gaali roog Itoobiyaan garo Itoobiyaan wali ushaay ogsantii mana dagaalji geelki inshaalla idaraad iyo al shabaab iyo mahabbalaan mana yaa dagaalay bilaarnay taariikh dheer la ah Ahmed Guray ee Sayid Maxamed Abdal Hassan ee Sheikh Hassan Barsane ee culumadii markumaana awoyaalkan uu jihada ku deerni jihadku isaga insha Allah taala in aan kanan waan hoog saarna qodobka labaad may buu daacwada in hoog la saaro jahli badan ajar wala dhibaato sheena jahliga waay qof qof diintis fahmo oo uu Ilaahay jeebi mana ka saw diintis wali dhibaato ka ana fahma markumaay waha usoo kalan arni ka ah si fahma umuntu in daacwada la sheega umuntu in markumaay waa la baro oo culumadii atiin duad naga tan ka tan balantii san gaateen oo laga balamay in lu fuliyo deegaanka lagu dareemo munkarka la reebo lan arna nimankii hisbada hayaan waan al shabaabki waan lan ar jazaakum allah khayran marka may waha culumada may waa waajib goona wasaaran leena hil gaadi may la reeda gaadi culumadii masuuliyiin waay oo hadan may waa magaajo magu heli oo sheehebal oo yala re ya ilaahi yeeshee ku turjumaa dad markii oo sheehebal la yaraad la ta ilaahi iyo rasuul jeeyay ku turjumaayte diintaas aad muslimka sheegayta ma marka may la fadhay inaad masuuliyadda gudud umada daacwada la deersiyo jazaakum allah khayran oo noomay balan qaadanay walaayidi ana codsig isan hajeesatan oo ah arantu inta la ingeerneena may haytay ogdaalni mutaab eeyo wala go'aaminay reed aan naga doogna marka may waan mutaab eeyo oo nana taageer yahaydi insha allah taala diyaar aan ana garab asiinana mi imaalan marka may la fadhay insha allah tabaarak wa taala in isbeddel wiin deegaanka lagu dareemo oo bilaanta hijaab joogteeda shaayirti guud dadka gerki hiiro dadka taariiqo salaadka marka may la fadhay culuma iyo ulhay iyo ganacsatada doorkii king may waa deegaanada isan ku kooytan in lagu dareemo adawga ilaahay inuu may waa dadkii in baafadan wala insha Allah taala dadkii diyaar aan arag in diyaar nagadan ilaahay subhanahu wa taala diintis yalla shaqay helan shaqsa ma lan shaqay marka walaalayaal marka may waa ilaahay subhanahu wa taala marka may walaana adawgu inuu soo qaad asbaab hadii uu la kooyn ilaahay adawgu noo qaade insha Allah tabaaraka wa taala may kale ilaahay way diisadaana walaaska geeka jari abaarta geeka jarta oo dunuubuna kasbanin sabab ah ilaahay subhanahu wa taala dunuubtan manin qobada ilaahay subhanahu wa taala dunuubtan manin qobada ilaahay madar baraka qaban inshaan ilaahu adiga gaamukin hoorsan lan kala un gaamoon hoorsan male fa firru ila allahi adi arti ilaahu adiga kinagani ilaahu adiga in toob u sheegni ilaahu madar baraka qab ilaahu nasi ilaahu muslimiintu marka may wa iyo bahaaimtu geeka may wa rafaasano xaalad iyo saada adi abuurtay dunuubta un galni ilaahu ninka qobatay ilaahu adiga kinagani ilaahu toobadan aqbal ilaahu madar baraka qab nasi jazaakum allah khayran taasa geeb gabaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wuxuu ahaan caawa barnaamijka waayiga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم